किसने सवाल किया, बच्चे की शहादत बहुत बढ़ती जा रही है, सब बड़ों के समझाने का भी कोई असर नहीं होता, बड़ों का कहना है कि इसका अकीका ना होने की वजह से इसकी जिद और शरारतें बढ़ रही हैं, अकीका कर दो तो इसकी ये हरकतें जिद दूर हो जाएंगी। क्या वाकई बच्चे की शरारत जिद का ताल्लुक अकीके से जोड़ना दुरुस्त है? देखिए बच्चे हैं, बच्चे जिद करते हैं, ठीक, बच्चों की जिदें होती है और जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो जिद करेंगे ही। इतना है कि उस जिद को आप थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और ये देखिए कि उस जिद आपकी हद तक हो, दूसरों को उससे नुकसान ना हो। बच्चे जिद करते हैं, याद रखें उमूमन बच्चों की जिद ज़्यादा अपनी माँ से होती बनिस्बत बाप के, ज़्यादा होती माँ बाप से बनिस्बत दूसरे ख़ानदान वालों से, है ना, तो फितरी चीज़ है। लेकिन ये हो कि उसका शर उसका नुकसान दूसरों को ना हो, पहली चीज़। दूसरा ये आप देखिए उनकी जिद किस चीज़ में, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में, उसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल कीजिए उस जिद को, ताकि कुछ करे। अब हमारे समाज में उमूमन जो बच्चे जिद करते हैं उसकी वजह क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा है, बच्चों को आप बच्चा समझ के सामने बातें मत किया कीजिए, वो आपसे होशियार होता है, रिकॉर्डर होता है, ठीक। अब बच्चा कोई गलत काम कर रहा, ठीक, तो कभी कभी उसकी तारीफ करते हैं, है ना, कोई गलत काम कर दिया, धत तेरी की, ये करते क्या, और बाद में ऐसा गुस्सा है उसको, किसको नहीं मानता, दादा को भी गाली दे देता, अब वो सुनता बैठे बैठे। अभी आपने उसको नहीं, उसको उसकी तो तंबीह होनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए था, अगर छोटा है तो समझाइए, बड़ा है तो थोड़ा जर दे के समझाइए, मार के समझाइए, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। तो असल क्या होते हैं, बच्चे शरारत और जिद हमारे बोलने से पकड़ते हैं, है ना। जैसा अब एक बच्चा थोड़ी सी जिद कर रहा, बहुत थोड़ी सी, एकदम भाई ये नहीं होनी, थोड़ी सी जिद है। उसके बाद कोई दूसरी खातून आई, बच्चे की खाल आई, तब उसकी माँ बैठकर, तो जिद्दी हो गया ये, तो वो सुनते रहता, उसको अब आइडिया आता कि इससे ये काम होते मेरे, इतना जिद्दी हो गया ना, सुन रहा नहीं, फला नहीं फला नहीं, तो उसको आइडिया आते रहता। अब उसकी जिद देखिए अब बढ़ जाती है, और फिर कोई दूसरा आए तो ये मेरी औलाद इतनी जिद्दी है ना, इसकी तो जिद पूरी करना ही पड़ती, तो वो देखिए सुनता और बढ़ जाता, समझ रहे आप, उसको आप बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप बढ़ावा मत दीजिए उसको। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आपका जिद कर रहा है, उसको क्या फला चीज़ होना, ठीक, और जिद करते करते रो रहा हो, तो आप उसको बोलिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा रो रहे आप, जोर से रोइए और चिल्लाइए, तो देख के मुँह को नहीं देखता खाली हो, कुछ फायदा नहीं हो रहा, और चिल्लाओ बेटा जोर जोर से रो, दूर तक आवाज़ जाना, तो ऐसा देखता फिर जान दो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, आंसू बोझ लेता हो। अब उसने रोया, आपने जिद पूरी करी और बाद में आप क्या बोल रहे, अरे जिद पूरी करना पड़ती, तो रोता नहीं तो यार वो कि उसकी दम निकल जाए, उसको बोलता अच्छा, उसको आइडिया आता उससे। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ बच्चों की शरारतें और उनकी गलती को वालदैन कभी रिपीट ना करें किसी के सामने, और स्पेशली हमारे समाज में कि उनकी बुराइयों को बहुत वो करते हैं, लोग बढ़ावा देते हैं। एक साहब एक दिन बताने लगे कि एक शख्स ने किसी को तलाक दे दिया, इसलिए कि वो एक गुनाह में मुलव्वज़ था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसको पसंद नहीं करती, इस गुनाह की वजह से उसको तलाक दिया, तो उसके समाज और सोसाइटी के लोग जमा हुए, पंच जमा हुई कि भाई उसकी इसलाह की जाए, और जब उसने कहा कि भाई मेरे में ये बुराई है और मैं ये बुराई नहीं छोड़ सकता, तो कुछ लोग उसको बोलने लगे ये आदमी रहता, बोले ऐसा आदमी होना, आदमी है साला, बोले जुआ छोड़ता नहीं, बोले आदमी है रिजाल, आदमी है, ऐसा होना चाहिए आदमी ने, गुना तो गुना, तो ऐसा आप बोलेंगे तो फिर वो थोड़ी सुधरने वाला, अगली बार चढ़ जाता है वो, तो कुछ लोग होते हैं इस तरह से करते हैं। ये बोलने बोलने से आप देखिए बच्चों की जिद बढ़ती जाती है, ये बोलने बोलने से। तो हम क्या करें, वालदैन खासतौर से इस बात को नज़र रखें कि जब बच्चे जिद शुरू करते हैं ना, तो उनकी जिद को साइकोलॉजिकली टैकल कीजिए आप उसको, वो कब जिद करता है, क्यों जिद करता है, क्या भूखा तो नहीं जिद करने से पहले, जब भूखा होता जिद करता है तो ये तो फितरी है, तो उसको आप खाने के लिए नज्म कीजिए कि भाई भूखा रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि रात में ज़्यादा शरारत करता है या जो जिद करता है, या दिन में ज़्यादा शरारतें कर रहा है, तो आप उसको टैकल कीजिए। इसी तरह बच्चों में कुछ तवानाइयाँ ताकतें होती जो बड़ों में नहीं होती, ज़ायद होती है, तो इसको क्या कीजिए, आप यूटिलाइज़ कीजिए दिन में, ताकि वो उसकी शरारत कम हो जाए, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। कैसा, मिसाल के तौर पर खाली रहेंगे तो शरारत करेंगे कुछ ना कुछ, तो उन शरारतों को यूटिलाइज़ कीजिए। कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि भाई चलो फलां काम करना है, झाड़ू को पानी देना है, सब तुम लोग पानी देंगे, बाप बैठ के चलो भरो, थोड़ा गिराएंगे थोड़े दिनों, और एक दो साल का बच्चा भी ये चीज़ सीख लेता है, मान लो बहुत टाइम लगता है, चलो उसको छोटा गिलास दे, चलो भरो बोलना पानी, और वो डालेंगे, तो अब वो उसकी जिदों को आप कंस्ट्रक्टिव वे में ले जा रहे हैं, मुस्बत कामों में कर रहा है, पानी एक गिलास ले जा रहा है, पानी झाड़ में डाल रहा है, चलो वो उसका फना करो, वो झाड़ को वो करो, वो अच्छी चीज़ उसको हाथ नहीं लगाते बेटा, वो बुरी चीज़ को वो करो, तो उनकी वो तवानाइयाँ जो वो जिद में लगा रहे हैं, वो जो शरारत में लगा रहे हैं, उन तवानाइयों को पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर ऐसा लगता है कि ये कुछ नुकसान कर रहे हैं, दीवारों पे लिख दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो इस जिद को मुस्बत कीजिए आप। उनको बड़े बड़े पेपर और शीट्स ला के दीजिए, एक काला नोटिस बोर्ड बोर्ड होता है ना चौक, वो ला के लगा दीजिए, चौक रख दीजिए, मार्कर बोर्ड खरीद सकते हैं, ताकत दी मार्कर बोर्ड लाइए, वहां रख दीजिए और बोलना बहुत छर्रे मारो, मेरे को छर्रे मारे हुए दिखना इस पे रोज बेटा, एक दिन भी छर्रे रहे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। तो खुश होता है उसको, उसकी फितरत है छर्रे मारना, और आप उसको बोलेंगे छर्रे मत, मैं कैसा होऊंगा। उसको एक बोर्ड लगा के दे दिया आपने, वो मारकर छर्रे मारते खड़ा हुआ, उसको खुशी होती, बहुत उसको खुशी होती उस चीज़ से, ठीक। बहुत चिल्लाता ही है तो उसकी बहुत अच्छी बात है, चिल्ला रहा है ना, तो उसके लिए ऐसा डुप्लीकेट माइक ला के रखे, चलो चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ कितना चिल्ला सकते हैं आप, उसकी तवानाइयों को यूटिलाइज कीजिए। वो खूब चिल्लाता, फिर उसको बोला इसके बदले आप ऐसा क्यों नहीं चिल्लाते अल्लाह अकबर जोर से चिल्लाओ, है ना, आप ऐसे चिल्ला रहे वो तो आप चिल्लाओ अल्लाह जोर से चिल्लाओ, हाँ माशाल्लाह देखो कैसे चिल्लाता हमारा बच्चा जोर से। उसकी एनर्जीज को यूटिलाइज कीजिए आप, उसकी शरारतों को पॉजिटिव सेंस में, और अगर दो तीन साल चार साल का ये कर रहा है तो उसको मुस्बत ले जाइए। हमारा मामला ये होता है वालिदैन का या सरपरस्तों का, बच्चा करना उसको बोलते रहते ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो, तो बोलता हूँ करना क्या फिर जिंदगी लाए कह को दुनिया में, हमको आए कह को हम यहाँ, मतलब करना क्या, इंसान है ना वो सोचता फिर करना क्या, तो बोलता आप इनके सामने कुछ नहीं करना पीछे करना है सब। तो बच्चों को जब आप ये बोलते ये मत करो, उसी वक्त जवाब दीजिए ये करो, छर्रा मारा बेटा छर्रा यहां मत मारो और आख पेजेस पे मारो, लाओ पेजेस, हाँ। तो उसको अब अल्टरनेट क्या मिला, दीवार पर नहीं मारना, ये सलाहियत जो फन है उसके अंदर लिखने का, उसके पैदाइश से होता है, जो बड़ा होता है शुरू करता है, अब इस पे मारना। तो उसको क्या नहीं करो, वो तो हम सब बोलते हैं ना, वो मत हाथ लगाओ, वो मत जाओ, वो मत खाओ, वो मत करो, तो उसको सिर्फ ये सुने आता नहीं नहीं नहीं, तो वो दुनिया मानेगा उसका मकसद ही खत्म हो जा रहा ना, कुछ भी नहीं करने देता। तो उसको आप क्या कीजिए, उधर मत जाओ वहां पानी है बेटा, यहाँ खेलो, उसको अल्टरनेट सोल्यूशन, वो खिलौनों के हाथ मत लगाओ बेटा, वो दूसरों का अपने को देना है, इसको खेलो। अरे वो चीज को आप क्यों तोड़ रहे हैं, वो मत तोड़ो, वो दुरुस्त नहीं है, आप ये चीज तोड़ो, ये इसलिए लाएगी कि आप तोड़ना इसको, इसको हम बना दिया करेंगे, ठीक। अरे वहां छर्रे मत मारी बेटा, यहाँ छर्रे मारो, उसको राइट प्लेस बताई छर्रे मारने, अरे वो पेशाब नहीं करते वैसा, यहाँ करते ये चीज, यहाँ यहाँ खटो आगे, यहाँ पेशाब करते, ये जगह है पेशाब करने, अरे वैसा पानी नहीं डालना, पानी खेलने का शौक होता ना बच्चों को, वैसा पानी नहीं डालना, हम जब नहलाएंगे ना आपको तब पानी खेलना, खूब खेलना पानी, तो उसको जब नहला रहे आप तो पानी की बकेट देके खेलो बोलना, पहले थोड़ी देर खेलो, अच्छे खेलो, उसका शौक खत्म कीजिए ना पहले, तो वो क्या करेंगे आप हटेंगे तो पीने के पानी कुल्ली करेंगे, क्योंकि इसकी फितरत में है, ठीक। तो उसको सिखाइए उसको चीज, ठीक, वो पानी खेल तो उसको पहले नहलने से पहले खूब खेलने दीजिए, फिर उसको नहलाइए। और मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को ना पैसा लगता है ना कुछ, उसको उसको समझाना है आपको, सिर्फ उसको मनाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों को, सिर्फ क्या नहीं करो वही बोलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है मालूम, वो शरारती बनता है, इसलिए कि उसकी फितरती तवानाई कहाँ डालेगा वो, तो बोलता है जरा हटने दो इनको, पर्दे से बताता मैं इनको, फिर मैं क्या कर सकता, ठीक। और एक से एक फिर ऐसे कारनामे करते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, ठीक। तो लिहाजा उनकी इन सलाहियतों को पॉजिटिव वे में ले जाइए, उन शरारतों का गलत में से, और शरारत का अकीक़े से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर अकीक़ा आपने नहीं किया होगा तो मैं कहूँगा कर दीजिए, लेकिन उसका शरारत से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बच्चा शरीर है, शरीर है, शरीर है, शरीर है, जिद्दी है, जिद्दी बोलो मत उसके सामने, वो बोलने से उस बात को पकड़ लेता है और उस चीज़ पर अमल ज़्यादा करता है, ये उनकी फितर। देखिए आप बच्चों को ऐसा, और अगर यही काम आप अच्छाई के लिए उभारे ना तो आप देखिए वही करना शुरू कर देते, जैसे आपको मेहमान आ गए और आप बोले माशाल्लाह बच्चा मेरा पढ़ने में बड़ा होशियार है, तो आप देखिए आइडिया से जाता हो और किताब लेके आगे बैठ जाता, इतना पढ़ता इतना पढ़ता, उसे छीने भी तो नहीं छोड़ता, तो आप देखिए फिर छोड़ेंगे इतनी हो, मेहमान जा रही है ना बेटा हम जा रहे हैं, हाँ आंटी मैं पढ़ रहा ज़रा, अब आप यही बातें कर रहे, तो जिद्दी हो गया, इतना खतरनाक हो गया, ऐसा कर रहा ये कर रहा, तो बोलता है अच्छा अच्छा वो सुनता है चीज़ों को और फिर क्या करता है उसको मल्टीप्लाई करता। तो उसको क्या कीजिए आप, एक तो उसकी शरारतों का तस्खीरा मत कीजिए, उसको बुरा मत कहिए, ये उसका फितरी अमल है, ये उसको बचपन है, उन्हीं शरारतों को कंस्ट्रक्टिव वे में निकालने के तरीके बनाइए कि ये नहीं करना है, तो फौरन बोलिए क्या करना है बेटा तुमको, पानी यहाँ नहीं डालना तो कहाँ डालना है बताना है, कुल्ली यहाँ नहीं करते तो कहाँ करना है उसको सिखाना है, यहाँ जो है कलम का गलत इस्तेमाल मत करो तो कहाँ करना है वो सिखाइए, फलां को बुरा नहीं कहते ठीक है बेटा, इसलिए कि बुराई अच्छी बात नहीं है, तो क्या करना है अच्छे अल्फाज बोलना है ठीक, तो उनको ये सिखाइए, वो चीखता चिल्लाता है उसको बताइए बेटा देखो ज़्यादा आवाज़ में बात करना अच्छी बात नहीं, इसलिए कि तेज़ आवाज़ तो गधे की रहती है ना, अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, तो देखिए फिर बोलता अच्छा गधा रहता है, नहीं नहीं हम तो गधे नहीं, हाँ आप तो गधे नहीं आप इंसान है, तो फिर वो देखिए अपने आप की इसलाह करें। तो हमारा मसला ये वालदैन का, क्या नहीं करो वही बोलते, क्या करो उनको बताइए क्या करना है और उनकी उन तवानाइयों को सही लगाइए, और इसका अकीदे से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है।